धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए हर की वड़ियाई देख संत हर निमाणया मान देवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे साध जना जगत आन सब पैरी पाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह महला चौथा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना